तस्माद वही तस्माद अन्नरस में आदि इत्यादि शास्त्रम। अन्नरस के अंतर्गत अन्यात्मा है। तस्माद इतस्माद यथोक्ताद अन्नरसमयाद, अन्नरसमय के लिए कहा गया। जो परमात्मा स्वयं आकाशादि क्रम से अन्नमयता को प्राप्त किया है वही फिर तस्माद इतस्माद यथोक्त अन्नरसमयाद पिंडाद, अन्नरसमय पिंड है स्थूल शरीर, उससे अन्यो अन्य का अर्थ ही व्यतिरित है अंतर, उसके अभ्यंतर उसके अंदर है आत्मा। पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पित, पिंड जैसे है वास्तव नहीं है अविद्या कल्पित है। अन्नमय के अंतर्गत प्राणमय को सभी मिथ्या है कल्पित है, आत्मत्व न कल्पित है प्राणमय है। प्राण है वायु तन्मय तत्प्राय तेन प्राणमयन अन्नरसमय आत्मा एष पूर्णो तेन ऐसा पूर्ण, प्राणमय के द्वारा यह अन्नरसमय आत्मा स्थूल शरीर पूर्ण है। उसमें दृष्टान्त वायु नैव धृति, वायुना इव धृति ही, धृति चर्म भर्ती का लोहार के पास रहता है वायु से भरता है चर्म पुटे मत्स्य धृति, उसमें वायु से जैसे भरता है इसी प्रकार अन्नमय से वायु प्राणमय भरा हुआ है। स वाय स प्राणमय आत्मा पुरुषविद एव, यह प्राणमय आत्मा पुरुषविद पुरुषाकार एव, पुरुषविद का अर्थ पुरुषाकार पुरुष सदृश ही क्षीरपक्षादि भी एव, क्या कि विराम नहीं चाहिए, पुरुषाकार एव क्षीरपक्षादि भी विराम है। आगे प्रश्न किम स्वतएव, स्वतः के आगे विसर्ग में नहीं चाहिए, स्वतएव प्रश्न है, किम स्वतएव प्रश्न है, पुरुषाकार प्राणमय क्या स्वतः अपने स्वरूप से ही शिरोपक्ष आदि से पुरुषाकार होता है? उत्तर देते नेत्या न इत्याह, न ऐसा नहीं है। प्रसिद्धम तावत अन्नरसमय से आत्मन पुरुषविधत्व, अन्नरसमय आत्मा स्थूल शरीर पुरुषविध शिरोपक्ष पक्षादि वाला पक्षी दक्षिण पक्षी हाथ पाद वाला ये पुरुष अन्नरसमय से तो पुरुष सदृश है। तस्य अन्नरसमय से पुरुषविधता अनु अयम पुरुषविध, अन्न तस्य अन्नरसमय से तस्य तस्य अन्नरसमय से पुरुषविधता अनु, पुरुषविधता का अर्थ पुरुषाकारता, अन्नरसमय पुरुषाकार होने से क्योंकि उसके पुरुष पिता जिस प्रकार है तदाकार पुत्र अन्नरसमय को शरीर पुत्र का शरीर होता है, अन्नरसमय पुरुषाकार होने से उसके पीछे उसके अंदर रहने वाले प्राण में भी पुरुषाकार होता है। तस्य पुरुषविधताम अनु अयम पुरुषविध, तस्य पुरुषविधताम अनु प्राण में अन्नमय अन्नमय को सब पुरुषविध होने से उसके पश्चात अयम प्राणमय पुरुषविध पुरुषतुल्य मूसा निषिक्त प्रतिमावत, मूसा के अंदर छाँच में साँच बनाते हैं प्रतिमा बनाने के लिए प्रतिमावत न स्वतएव, जिस प्रकार छाँच होता है उसी प्रकार ही मूर्ति आदि बनता है, उसमें ताम्र पीतल आदि सुवर्ण आदि पिघाल कर डाल देंगे तो प्रतिमा निकल जाती है। इसी प्रकार अन्नमय कोष के अंतर्गत उसमें भरा उससे भरा हुआ वायु से भरा हुआ प्राणमय है वह पुरुषविधताम अनु पुरुषविध, उसके अनुसार ये पुरुष सदृश होता है स्वतः नहीं। एवं पूर्वस्य पूर्वस्य पुरुषविधताम अनु उत्तरोत्तर पुरुषविद भवति, इस प्रकार आगे भी प्राणमय के आगे मनोमय उसके आगे विज्ञानमय कहेंगे वो भी पूर्व पूर्व पुरुषविध पुरुष आकार होने से उत्तरोत्तर भी पुरुषाकार होता है। और पूर्व पूर्वश्च उत्तरोत्तरेण पूर्व पूर्ण, जैसे पूर्व है अन्नमय उत्तरेण प्राणमय से पूर्ण हुआ, ठीक प्राणमय भी पूर्ण होगा मनोमय से, मनोमय कोश भी पूर्ण हो जाएगा विज्ञानमय से, इस प्रकार पूर्व पूर्वश्च कोश उत्तरोत्तर कोश के द्वारा भरा हुआ पूर्ण है। कथम पुनः पुरुषविधता अस्य इति उच्यते, प्राणमय पुरुष सदृश पुरुषाकार कैसे हुआ? तो पुरुषाकार होने के लिए पुरुष में जैसे सिर है, वाम भुज दक्षिण भुज पुच्छ रूप से कहा गया आत्मा आदि, ऐसा होने पर ही तो पुरुष तुल्य होगा। तो कैसे पुरुष पुरुषाकार है? प्रश्न होने पर उत्तर देते तो उच्यते तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः, प्राण ही शिर समान हुआ। प्राणमयस्य वायु विकार से प्राणो, प्राणमय कोश का वायु विकार है प्राणमय, प्राण है वायु का विकार है प्राणमय, उसका को सिर हो गया प्राण। प्राण एक वृत्ति है, मुखनाशिका निस्सरण वृत्ति विशेष, मुखनाशिकाभ्याम निस्सरणम यस्य, मुखनाशिका से निस्सरण होता है प्राण, वृत्ति विशेष वायु के प्राणवायु के, वो हो गया सिरतुल्य। सिर एव परिकल्पयते, उसको सिर कहा गया वचनात् श्रुति वाक्य, उसको क्यों सिर कहा? ऐसे प्रधान है फिर भी सर्वत्र वचनात् परिकल्पयते, सर्वत्र वचनाद एव पक्षादि कल्पना, श्रुति वचन से ही ये कल्पना करनी है। व्यानो व्यान वृत्ति, जैसे प्राण एक वृत्ति है ऐसे व्यान भी एक वृत्ति है प्राण का, दक्षिण पक्ष व्यान दक्षिण पक्ष हो गया, अपान हो गया उत्तर पक्ष, वाम भुज तुल्य हो गया। आकाश आत्मा, आकाश क्या है? यह आकाशस्थ वृत्ति विशेष समानाख्य स आत्मा इव आत्मा, आकाश में स्थित मध्य में स्थित वृत्ति विशेष है प्राण का। समानम आख्यायस्य स समानाख्य, समान नामक वृत्ति विशेष है प्राण, पांच वृत्ति में एक समान वृत्ति है। स आत्मा इव, आत्मा जैसे शरीर के मध्य भाग, प्राणवृत्ति अधिकारात मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्तिरपेक्षा आत्मा, इसको आत्मा कहा गया। प्राणवृत्ति अधिकारात, प्राणवृत्ति का आरंभ हुआ है, सब प्राणवृत्ति आकाश नहीं लेना, प्राणवृत्ति को लेना है। मध्यस्थत्वाद और मध्यम स्थित है समान, इतरा पर्यंता वृत्तिरपेक्षा, अन्य सब जितने वृत्ति है इसकी अपेक्षा करके ये मध्यम स्थित है। इतरह पर्यंता अंत में रहने वाले सब बाहर रहने वाले वृत्ति की अपेक्षा ये मध्यस्थ होने से आत्मा हो गया समान। मध्यं ये सामंगानाम आत्मा इति श्रुति प्रसिद्धम मध्यस्थ से आत्मत्वम, येषाम ही आत्मा अंगानाम आत्मा, मध्य भाव को आत्मा का सदृश कहा गया, अंग सौ हस्तपद आदि बाहर है, ये श्रुति में प्रसिद्ध है मध्यस्थ ही आत्मा है। जैसे वहाँ आत्मा धड़ है, हाथ शीर नाभि के पीछे भाग नीचे भाग को पुच्छ कहा गया, बाकी अंश को आत्मा कहा गया, ठीक इसी प्रकार ये मध्यस्थ होने से आत्मा है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी है पुच्छम, पुच्छ कहा था ये प्रतिष्ठा है, पुच्छ तुल्य है। पृथ्वी इति पृथ्वी देवता, यहाँ पृथ्वी स्थूल भूत को नहीं लेना, पृथ्वी देवता। आध्यात्मिक से प्राण से धारयित्री, आध्यात्मिक शरीर में होने वाले जो प्राणवायु उसको धारण करने वाली पृथ्वी देवता, क्योंकि स्थिति हेतुत्वात् स्थिति का हेतु ही पृथ्वी देवता, देवता ही धारण कर रखती है, स्थिति हेतु होने से देवता लेना। सहिषा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य श्रुत्यंतरम प्रश्न उपनिषद माया, सहिषा पृथ्वी देवता पुरुष के अपान को आश्रय करके नीचे खींच कर रखता है, ये श्रुत्यंतर है। अन्यथा यदि अपान वायु को पृथ्वी देवता नीचे खींच कर नहीं रखे, आश्रय करके नहीं रखे, उदान वृत्तिया ऊर्ध्वगमनम, उदान वृत्ति से ऊपर चले जाएगा शरीर, गुरुत्वाच पतनम वा से आते शरीर से, अथवा शरीर में गुरुत्व है, गुरुत्व होने से शरीर का पतन हो जाएगा। प्राणवायु ऊपर है, अपान वायु नीचे खींचकर पृथ्वी देवता रखते है, तब शरीर स्थिर रह सकता है। तस्मात पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा प्राणमय से आत्मन, प्राणमय आत्मा की प्रतिष्ठा है पृथ्वी देवता, जिसको पुच्छ शब्द से श्रुति में कहा गया है। तस्मिन् एवार्थे प्राणमय आत्म विषय एष श्लोको भवति, तदपि एष श्लोको भवति, तत्कर्थ तस्मिन् एवार्थे, प्राणमय आत्मा के विषय में आगे का मंत्र है। आगे द्वितीय अनुवाक समाप्त हुआ, तृतीय अनुवाक है प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्चये। प्राण है देवा दे, प्राण के पश्चात देवा देवा अनुप्राणन्ति, देवा है अग्नि आदि देवता प्राण के पीछे प्राण व्यापार करते हैं, क्योंकि प्राण है मुख्य है, व्यापार का प्रधान साधन है, प्राण का ही कर्म सब है, अन्य सब प्राण व्यापार करते हैं, प्राण के पश्चात ही देवता अग्नि आदि प्राण व्यापार करते हैं। केवल देवता नहीं, मनुष्य पशुवश्च ही, मनुष्य पशु आदि जितने प्राणी, प्राण ही भूतानाम आयु ही यस्माद, क्योंकि प्राण भूतों का आयु है, तस्मा सर्वायुषम उच्यते, सर्वायुषम प्राण को सर्वेशा आयु सर्वायुष कहा गया है। सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते, प्राण ब्रह्म ऐसे उपासना करने वाले का फल कथन किया गया। सर्वमेव ते आयुर्यन्ति संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, इन धातु का ज्ञान गमन प्राप्ति, गति अर्थ का धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है प्राप्ति भी है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। उसके पुनः हेतु कथन करते अनुवाद करते पहले कहा गया प्राण ही भूतानाम आयु, क्योंकि भूतों का आयु तो प्राण है, तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति, उसको सर्वायुष कहा गया, इसलिए प्राण ब्रह्म उपासक का फल है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, मध्य में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। इति यह समाप्त हुआ प्राणमय कोश का। तस्यैव शरीर आत्मा, शरीर होने वाले शरीर ही आत्मा ही, यह पूर्वस्य जो अन्नमय का आत्मा है शरीर में होने वाले वही प्राणमय का भी वही आत्मा है। तस्माद् वही वही को ही वाह लिखा है चैव करके यकार लोभ करके, वही ही अव्यय पद प्रसिद्ध है, तस्माद् वा ए तस्माद् प्राणमयात, वही प्राणमय कोश से अन्यो अंतरात्मा मनोमय, उसके अंतर है अन्य आत्मा मनोमय प्राणमय से भिन्न है। तेन एष पूर्णः, यहाँ एष का अर्थ प्राणमय, तेन का अर्थ मनोमय से पूर्ण भरा हुआ है। स वा एष पुरुष विधेव, वह मनोमय भी पुरुषाकार है, कैसे पुरुषाकार स्वतः नहीं, तस्य पुरुष विधता मनु, प्राणमय पुरुषाकार होने से उसके पश्चात अयम पुरुष विध मनोमय भी पुरुष विध है, प्राणमय पुरुषाकार हुआ उसके अंतर्गत मुसानिशित प्रतिमा सदृश यह भी पुरुषविद है। और ये पुरुषाकार कैसा है मनोमय अभी बताते हैं, तस्य यजुरेव शिर, यजु मंत्र है शिर तुल्य है, ऋग मंत्र है दक्षिण पक्ष, साम है उत्तर पक्ष, आदेश है आत्मा, अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा, ये पुच्छ है अथर्वांगिरस मंत्र विशेष है। तदपि एष श्लोको भवति, उसे भी मनोमय को प्रकाश करने के लिए आगे मंत्र है। भाष्य में प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, देवा है अग्नि आदि, अग्नि आदय प्राणम वायुआत्मानम प्राणन शक्ति प्राणन शक्तिमंतम अनु प्राणन्ति, अग्नि आदय है प्राणम अनु, प्राण है वायुआत्मक, वायु आत्मा यस्य, आत्मा का अर्थ स्वरूप, वायुआत्मक वायु स्वरूप है वायुआत्मानम प्राणम, प्राणन शक्तिमंतम ये प्राण का ही अर्थ है, प्राणन शक्तिमंतम प्राणन है प्राण व्यापार करने वाले शक्ति वाला ही, शक्तिमंतम अनु उसके पश्चात तद आत्मभूता संत प्राणंती, उसके प्राण के स्वरूप होकर के अग्नि आदि प्राणन व्यापार करते हैं, प्राणंती प्राणंती का अर्थ प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन प्राण के व्यापार करते हैं, प्राणन क्रियया क्रियावंतो भवन्ति, प्राण के व्यापार से क्रिया वाले होते हैं, प्राण में व्यापार है उसी व्यापार से व्यापार वाले अग्नि आदि देवता होते हैं। अध्यात्माधिकारा देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणन्ति, यहाँ देवता शब्द से इंद्रिय को लिया, इंद्रिय के अधिष्ठाति देवता होते हैं, अद्दीव क्रीड़ायाम क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति स्वप्न मोद मद कांति गति आदि अर्थ है, तो द्युति प्रकाश अर्थ के प्रकाश करने से देवा होते, इंद्रिय भी प्रकाशक है, तो तो देव शब्द से इंद्र को भी कहा जाता है। प्राणम अनुप्राणंती अर्थात मुख्य प्राण के पश्चात चेष्टा करते हैं, मुख्य प्राण में व्यापार होने से उसके पश्चात चेष्टा करते इंद्रिय, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। पहला तो अर्थ क्या अग्नियादि देव अर्थात देव शब्द से इंद्रिय ही ले सकते हैं। इति बा तथा मनुष्य पशुवस्त्र ये मनुष्य पशुवादि जितने प्राणी है ते प्राणन कर्मणा एवं चेष्टावंतो भवंती। प्राणन कर्मण से ही प्राण के कर्म से ही स्वयं व्यापार वाले चेष्टा वाले होते हैं। अतश्च न अन्नमय नैव परिच्छिन्नेन न परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवंत प्राणिन अन्नमयेन अन्नमयेन एव अन्नमय से ही अन्नमय है परिच्छिन्न, परिच्छिन्न आत्मा से प्राणी आत्म वाले होते हैं इतने नहीं है। अन्नमयेन एव दो मात्रा है अन्नमय नैव अन्नमयेन एव अन्नमय से ही परिच्छिन्न अन्नमय आत्मा से ही आत्मा वाले प्राणी ये बात नहीं। तो फिर क्या है किंतर ही प्रश्न चिन्ह किंतर के आगे केवल परिच्छिन्न अन्नमय आत्मा से आत्मा वाले प्राणी होते हैं नहीं, तो फिर क्या तदंतर्गतेन प्राणमयेनापि साधारणेन एव प्राणमय आत्मा से भी आत्मा वाले है प्राणी, प्राणमय हो गया साधारणेन एव सर्वपिंड व्यापिना प्राणमय जब हो गया उस प्राण समष्टि प्राण सब के शरीर में वायु रूप से सर्वपिंड व्यापी प्राणमय से आत्मवंतो मनुष्यादय मनुष्य पशु आदि आत्मा वाले होते हैं प्राणमय आत्मा से भी। एवं मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही सूक्ष्म ही आनंदमय अंत ही आकाश आदि भूतारब्धेर अविद्याकृतेर आत्मवंतः सर्वे प्राणिनः, सर्वे प्राणिनः ऐसा आत्म वाले होते हैं। मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी मनोमय आदि आत्मा से कोष से जैसे मनोमय पूर्व को व्यापक व्याप्त होने वाले पूर्व है प्राणमय, प्राणमय के अंदर व्यापक है मनोमय, पूर्व पूर्व व्यापी भी पूर्व पूर्व को व्याप्त करने वाले उत्तरोत्तर ही उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्थूल शरीर की अपेक्षा प्राणमय सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा मनोमय सूक्ष्म है उत्तरोत्तर ही सूक्ष्म ही अंत में आनंदमय आनंदमय अंत ही आनंदमय अंत ये शान सब आत्मा है आत्मा रूप से कहे गए कोष है अनात्मा तो है। मुख्य आत्मा को दिखाने के लिए ये आत्मा को बताते हैं आत्म रूप से कहते हैं, इनको निराकरण करके उसे अन्य आत्मा उसे अन्य आत्मा ऐसे कह करके अंतरतम ब्रह्म को ज्ञान कराना है। आकाशादि भूतारब्ध ही ये जितने कोष है स्थूल शरीर से आरंभ करके आनंदमय कोष तक सब आकाशादि भूत से आरब्ध है भौतिक है। आकाशादि भूत अपंचीकृत भूत से मनोमय विज्ञानमय प्राणमय तीनों होते हैं। आनंदमय स्वयं अज्ञान है फिर भी उसमें अंतकरण बनने के बाद भूत से आरब्ध होता है अंतकरण, अंतकरण प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति होती है और वृत्ति का लय हो जाता है अज्ञान में तो वृत्ति के संस्कार रहता है तो भूत आरब्ध उसको भी कहा जा सकता है क्योंकि भूतारब्ध अंतकरण का लय होता है। सब भूत आरब्ध स्थूल शरीर पंचीकृत भूत से आरब्ध है ये सब जितने हैं आनंद में आते ही अंत ही भूतारब्धे ही अविद्याकृत ही ये अविद्याकृत वास्तव आत्मा नहीं आत्मवंत अविद्याकृत कोषों के द्वारा आत्मा के द्वारा सर्व प्राणी आत्म वाले होते हैं सर्वे प्राणी न। टीका में पूर्व पूर्व कोशस्य उत्तरोत्तर कोश एव आत्मा इति व्याख्यातम आपात दर्शनेन पूर्व पूर्व कोश का उत्तरोत्तर कोश आत्मा है ऐसे कहा गया है आपात दर्शनेन। भाष्यकार ने कहा ज़्यादा विचार नहीं करके जैसे ग्रंथ में कहा गया पूर्व पूर्व कोश का उत्तरोत्तर कोश आत्मा है ये कहा गया है तद असत वो ठीक नहीं है। आत्मशब्द से मुख्य अमुख्य अर्थ तो प्रसंगात आत्मशब्द का अर्थ मुख्य नहीं होगा। यदि अन्न में एक आत्मा है, प्राण में एक आत्मा, मन में ऐसा कहेंगे तो आत्मशब्द का गौण अर्थ मानना पड़ेगा, मुख्य आत्मा नहीं है। तो मुख्य यदि संभव हो सकता है गौण अर्थ ग्रहण करना ठीक नहीं होता है, इसलिए विचार कर अभी कहते मुख्य अर्थ तो प्रसंगात प्रकृत परामर्शक एत शब्द कोपाच प्रकृत परामर्श तेन एस पूर्ण यहाँ जो एत शब्द दिया है उसका भी कोप विरुद्ध होता है, अर्थात वही आत्मा मुख्य आत्मा लेंगे सब सर्वत्र एत शब्द एक हो जाएगा। अतः सर्वकोश अध्यास अधिष्ठान भूत चिदात्मा एवं अत्र आत्मशब्द ने विवक्षित इति तात्पर्य आह सर्वेशां कोशानां अध्यासस्य अधिष्ठानभूत चिदात्मा सब कोशों का अध्यास है, कोश अविद्याकृत है, अविद्याकृत होने से वास्तव नहीं तो अध्यस्त है, अध्यास जब होता है कोई अधिष्ठान होता है सत्य, सब कोश का अध्यास का अधिष्ठानभूत अधिष्ठान सत्य हो अध्यस्त मिथ्या है, सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य तभी अध्यास होता है। ब्रह्मस्थल में एक इदम अधिष्ठान सत्य होता है, रजतादि अध्यस्त है, इदम रजतम कह करके दोनों का तादात्म अध्यास होता है, इदम में रजत का संसर्ग, रजत में इदम का संसर्ग अध्यास होता है, संसर्ग के संबंध वो संबंधित तादात्म्य, तादात्म्य वास्तव नहीं आध्यासी का तादात्म्य है क्योंकि तादात्म्य का अध्यास है, और रजत स्वरूप का अध्यास होता है अधिष्ठान में इदम में, इदम सत्य है जो सामने वस्तु है उसमें रजत स्वरूप का अध्यास होता है क्योंकि रजत स्वरूप वहाँ नहीं है, और रजत में इदम का केवल संसर्ग अध्यास होता है स्वरूप अध्यास नहीं, इदम वहाँ है तो इदम का रजत में केवल संसर्गाध्यास होता है और रजत का इदम में स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों होते हैं। यहाँ भी पांच कोश अध्यस्त है, सब का अधिष्ठानुभूत चिदात्मा है, चिदात्मा के साथ पांच कोशों का स्वरूपाध्यास, कोशों का स्वरूपाध्यास है, संसर्गाध्यास भी है, संसर्गाध्यास होने से आध्यासी के तादात्म्य होने से आत्मशब्द प्रयोग किया गया, जैसे रजत वस्तुतः नहीं है, इदंता अधिष्ठान में है शुक्ति में है, ब्रह्म में कहते इदम रजतम अधिष्ठान की इदंता रजत में भान होती है, ठीक इसी प्रकार अध्यस्त कोश में आत्मा है सत्य उसका भान होता है तादात्म्य, आध्यासी का तादात्म्य है इसलिए आत्मस्वद प्रयोग किया गया है, किंतु सबका अधिष्ठानुभूत जो चिदात्मा ही वही मुख्य आत्मा है, अधिष्ठानुभूत चिदात्मा एवं अत्र इसी प्रकरण में आत्मा आत्मा शब्द से जो कहा गया है वो मुख्य ही आत्मा लेना विवक्षित इति तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार। तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मना आत्मवंतः। तथा पूर्वपूर्व उत्तर उत्तर स्व कोश से आत्मवाले है ऐसा कहा गया है, वो गौणार्थ को लेकर के मुख्यार्थ को लेने पर स्वाभाविक जो आत्मा है स्वभाव से आत्मा है अध्यास से नहीं, यहाँ तो अधिष्ठान के आत्मत्व धर्म को अधिष्ठान के साथ अध्यस्त कोशों का संसर्ग अध्यास होने से अधिष्ठान के आत्म संसर्ग अध्यस्त में दिखता है तो अध्यस्त कोश को भी आत्मा शब्द से कहा गया है, वो स्वाभाविक नहीं अध्यास के कारण आत्मशब्द प्रयोग किया गया कोशों में, किंतु स्वाभाविक जो स्वभावतः आत्मा है, स्वभावतः कौन आत्मा है आकाश आदि कारण है ना, जो आकाश आदि भूतों का कारण है ये कोशों तो आकाश आदि का कार्य है, आकाश आदि का कारण है जो नित्य है अविकृत है उसमें कोई विकार नहीं होता है, कार्य जो उत्पन्न होता है वो विवर्त है, अतत्व तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव नहीं है, अविद्या के कारण अन्यथा दिखता है, भूत आदि उत्पन्न हुए ऐसा लगता है, वस्तु तो उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं उत्पत्ति होती ही नहीं है, रज्जु में सर्प दिखता है कोई सर्प की उत्पत्ति थोड़ी उत्पत्ति नहीं है, समझाने के लिए कहते एक अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति हुई, अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति हुई। वो अनिर्वचनीय कहने से वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या है समझाने के कहते मिथ्या सर्प की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः आकाश आदि की उत्पत्ति नहीं है। और प्रतीति को लेकर के स्थूल दृष्टि अभिप्रायण पहले यदि कहेंगे भूत आदि नहीं है, तुम ब्रह्म हो, तो ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे प्रतीति है उसको लेकर के स्थूल आकाश आदि का कारण रूप से कहते हैं। आकाश आदि का कारण वस्तुतः शुद्ध ब्रह्म है, वो ना तो कारण है, कार्य है ना तो कारण है। कारण तो कहा जाएगा अविद्या विशिष्ट को है। आकाश आदि कारण है ना, नित्य है ना, अविकृत है ना, अविकारी, अविकार उसमें नहीं है, अच्युत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अतत्व तो अन्यथा भाव विवर्त प्रपंच दिखता है, वास्तव परिणाम नहीं है, अविकारी है। सर्वगत है ना, क्योंकि आकाश है सर्वगत, आकाश का भी जो कारण होगा वो भी सर्वगत अवश्य ही होगा, सर्वगत है ना। सत्य ज्ञान अनंत लक्षण है ना, इसी प्रकरण में पहला आया ब्रह्म विद्या आपनोति परम। सूत्र रूप से यह ब्रह्मबल्य अर्थ कह करके ब्रह्म का लक्षण कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान अनंत लक्षण है ना, अनंत इत्यादि लक्षण जिसका है, सत्य ज्ञान अनंत है जिसका लक्षण, ऐसा ब्रह्म जो कि पंचकोशा अतिगे अतिगे न पंचकोशम अतिगछति इति पंचकोशा अतिग पंचकोशान अतिगछति, पांचकोशों को अतिक्रम करके स्थित पंचकोश से अतिरिक्त है, कोश पंचक तो उसमें अध्यस्त है, अधिष्ठान अध्यस्त से अतिरिक्त होता है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, अधिष्ठान सत्ता से अलग सत्ता अध्यस्त की नहीं है, किंतु अध्यस्त से अलग सत्ता है अधिष्ठान की। अध्यस्त की निवृत्ति होती, भ्रांति की निवृत्ति होती है, अध्यस्त नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहता है, इसलिए अध्यस्त पंचकोश होने से उससे अतिक्रांत करके ही अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप है। पंचकोशाति ज्ञान सर्वात्मना, वो सर्वात्मा है, सर्वेशम आत्मा एक ही स्वरूप है, जैसे आकाश एक ही है, सबके अंदर बाहर पूर्ण है, इसी प्रकार आकाश का जो कारण है आत्मा वो एक ही है, चिद्रूप चैतन्य है, सबके अंदर भी है बाहर भी है, वही सबका आत्मा है, एक ही है, उसमें अवयव अवयव भाव नहीं है। आकाश में तो इसे कल्पना करेंगे सबके अंदर आकाश अलग अलग है, आकाश सब देह के अंदर छोटा है, बाहर बड़ा आकाश है, ये तो कल्पना कर सकते हैं आकाश में। यद्यपि न्याय के लोग आकाश को निरवयव मानते हैं, अवयव नहीं है, फिर भी अवयव कल्पना करते हैं, लगता है घटा आकाश छोटा है, महाकाश बड़ा है, किसी प्रकार उसमें अवयव अवयव भाव कल्पना कर सकते हैं। वेदांतिक प्रक्रिया के अनुसार आकाश सावयव है, निरवयव नहीं है, किंतु चैतन्य में अवयव अवयव भाव कल्पना नहीं होती है। एक शरीर में जो चैतन्य है, महाचैतन्य का एक अवयव, अन्य शरीर में एक अवयव, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार एक शरीर में चैतन्य है, वो चैतन्य में इस अंगुली में उसका थोड़ा अंश है, इस अंगुली में उसका थोड़ा अंश है, इस हाथ में थोड़ा अंश अधिक अंश है, ऐसा नहीं होता है। एक ही चैतन्य इस हाथ में है, इस अंगुली में है, सर्वत्र एक ही चैतन्य है, चेतन में अवयव अविभाव नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक ही चेतन है, सबके अंदर बाहर है, एक ही है, उसमें अवयव अवयव भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बाहर बड़ा चेतन शरीर में छोटा चेतन ऐसा नहीं, एक ही चेतन है। जैसे बिजली करंट है, एक करंट प्रवाह है तो अंदर हो बाहर हो एक ही प्रवाह है, अंदर हो तो भी थोड़े स्थान में हो प्रवाह बराबर है, चेतन एक ही सर्वत्र है, सबका ही वह आत्मा है, वही अधिष्ठान है, वही की आत्मा ही में ही सबके शरीर पांच कोश सारा ब्रह्मांड सब कुछ अध्यस्त है, एक आत्मस्वरूप है आपका, वही स्वरूप है। उसके अज्ञान के कारण उसके प्रतिबिंब दिखता है अंतकरण आदि में, उसको आत्मा मान करके कोई अन्नमय को, कोई प्राणमय को, कोई मनमय को, कोश में आत्मबुद्धि करके ही भ्रांति से सुखी दुखी होते हैं। ये पांच कोश को निराकरण करके अधिष्ठान आत्मा को समझना, वही आत्मा सबका आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा में सब कुछ अध्यस्त है, इसलिए कहा सर्वात्मा, सर्वात्मन आत्मवंत। सर्वगतेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मन आत्मवंत। सर्वात्मा से ही सब प्राणी आत्मवाले होते हैं। आत्मवंत सब प्राणी स्थूल शरीर आदि के भेद से बहुत होने से आत्मवंत बहुत कहा गया। एक ही आत्मा से ही सब आत्मवाले होते हैं। जैसे एक आकाश से ही अनेक घट घटाकाश वाले हो जाते हैं। सही परमार्थत आत्मा सर्वेशां इतेतद अपि अर्थाद् उक्तम भवति। एक आत्मा से सब आत्मवंत होने से वही सिद्ध हुआ, परमार्थ तो वही आत्मा है, बाकी तो सब गौण है। परमार्थतः आत्मा सर्वेशां एतदपि अर्थात आ जाता है, अर्थात उक्तम भवति। अर्थात का अर्थ करते ठीक है, आत्म शब्द सामर्थ्याद कल्पित से अधिष्ठान तो अनुपपत्तिश्च इति अर्थ। एक तो आत्मशब्द प्रयोग किया गया है, आत्मशब्द का सामर्थ्य तस्य आत्मा, आत्मशब्द का सामर्थ्य शक्ति है। मुख्य अर्थ को बताने के लिए आत्मशब्द प्रयोग करने से वही सबका आत्मा पारमार्थिक है। और वह यदि कल्पित होगा तो अधिष्ठान नहीं होगा। कल्पित से अधिष्ठान तो अनुपपत्तिश्च, कल्पित अधिष्ठान नहीं होता है, अधिष्ठान होता है सत्य ही। कल्पित का बाध होगा, सत्य वस्तु का बाध नहीं होता है, अधिष्ठान वास्तव ही है। इसलिए यह अधिष्ठान है सबका आत्मा ही, सब कुछ उसमें कल्पित है। भाष्य में प्राणम देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तम। देवा प्राणम अनुप्राणन्ति, देव शब्द का दो प्रकार अर्थ किया, अग्नि आदि देवता ले सकते हैं अथवा चक्षुरादि इंद्रियों को भी देव शब्द से कहा जाता है। प्राणम अनुप्राणन्ति, मुख्य प्राण के व्यापार के पश्चात ये इंद्रिय भी व्यापार वाले होते हैं अथवा देवता भी व्यापार वाले होते हैं, प्राणन व्यापार वाले होते हैं। तत्कस्माद इत्याह, किस कारण से ऐसा है तो उसका उत्तर देते हैं। प्राणो ही यस्माद् भूतानां प्राणिनां आयुः जीवनम्, संपूर्ण भूतों का प्राणियों का आयु जीवन है प्राण, इसलिए उसके व्यापार से सब व्यापार वाले होकर के प्राणन व्यापार करते हैं। यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद् आयुः इति श्रुत्यन्तरात्। ये कौशितक उपनिषद में आया, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक इसके आयु है, तावत आयु, इतना आयु वाला हुए, प्राण चला गया तो आयु समाप्त है। तस्मा सर्वायुषम, इसलिए सर्वायुषम प्राण को कहते हैं। सर्वेशम आयु सर्वायु, सर्वायु होते हुए सर्वायुरेव सर्वायुषम इति उच्यते। सर्वायु होने से ही सर्वायुष ऐसे अकार करके सर्वायुष कहा गया, सर्वायु हो। प्राणापगमे मरण प्रसिद्ध है, हेतु है, क्योंकि प्राण निकल जाए तो मरण की प्रसिद्धि है, इसलिए सबका आयु है प्राण। प्रसिद्ध में लोके सर्वायुष्टम प्राणस्य, क्योंकि लोके में प्राण सबके आयु ऐसे प्रसिद्ध है। अतो अस्माद् बाह्याद् असाधारणाद् अन्नमयाद् आत्मन अपक्रम्य अंतः साधारणम प्राणमयम आत्मानम ब्रह्म उपासते ये अहमस्मि प्राण सर्वभूतानाम आत्मा आयुर्जीवन हेतुत्वाद् इति ते सर्वमेव आयुर अस्मिन् लोके यन्ति न अपमृत्यु न मिर्यन्ते प्राक प्राप्ताद् आयुष इत्यर्थ। अस्माद् बाह्याद् असाधारणाद्, बाह्य हो गया अन्नमय कोश, ये साधारण नहीं, सबका अलग अलग है, स्थूलभूत से आरब्ध है। असाधारणाद् बाह्य है अन्नमय आत्मा, अन्नमयाद आत्मा न, अन्नमय आत्मा से अपक्रम्य हट करके, इसमें ये आत्मा नहीं है, जो अंदर है उसके अंदर प्राणमय है, वह साधारण है, सबका ही प्राण एक रूप है, समष्टि प्राण है। व्यष्टि के अभिप्राय से अलग अलग कहते हैं, साधारण हो गया प्राणमय, वो शरीर के अंदर होने से अलग अलग होता है किंतु साधारण है, प्राण का विकार समष्टि प्राण ही है, उसका एक व्यष्टि होता है। जैसे एक आकाश का घट में अलग अलग घट में अलग अलग भेद कहा जाता है, इसी प्रकार सबके शरीर में अलग अलग होता है, वस्तुतः साधारण है। प्राणमयम आत्मानुम ब्रह्म उपासते। प्राणमय आत्मा को जो वही ब्रह्म है उसकी जो उपासना करता है, कैसे उपासना करते हैं? अहम अस्मि प्राण, मैं प्राण हूँ, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। भिन्न रूप से नहीं, अहम अस्मि ये प्राण उपासना है। सर्वभूतानाम आत्मा, संपूर्ण भूत का आत्मा जो प्राण है, अभी प्राण का आत्मा शब्द से कहते हैं, वो मैं ही हूँ। और मुख्य लेंगे संपूर्ण भूत का आत्मा, अभी आया शुद्ध ब्रह्म है तो ही मैं ही हूँ, ऐसा भी चिंतन कर सकते। संपूर्ण भूत का आत्मा एक मैं ही हूँ। आयुर् जीवन हेतुत्वाद, जीवन का हेतु होने से मैं ही प्राण हूँ, ऐसे जो चिंतन करते हैं ते सर्वमेव आयुर् अस्मिन् लोके यन्ति, इस लोके में संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। न अपमृत्यु न म्रियन्ते, अपमृत्यु से मरते नहीं। मध्य में प्राग प्राप्ताद आयुष इत्यर्थ, आयु से प्राप्त होने के पहले नहीं मरते हैं ये कहा गया। आयु कितने, अच्छा टीका में दिया असाधारणाद, शरीर होता है असाधारण व्यावृत स्वरूपात, अलग अलग है। अपक्रम्य स्थूल शरीर से हट करके प्राणमय को अपक्रमण कैसे, तत्र आत्मबुद्धि हित्वा इत्यर्थ, स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ करके प्राणमय आत्मचिंतन करते हैं। ये हो गया साधारण, सर्वेंद्रिय साधारण, ये साधारण हो गया। प्रत्येक व्यष्टि प्राण, प्रत्येक व्यष्टि प्राण सब प्राण का नहीं है, समष्टि प्राण तो एक है, व्यष्टि प्राण अलग है, किंतु सब देवता के लिए वो साधारण व्यापार करने वाला है। प्रत्येक शरीर में प्राण है, सब इंद्रिय के लिए साधारण है, सर्व इंद्रिय साधारण, व्यष्टि प्राण साधारण होगा सब इंद्रिय के लिए। और जो चिंतन उपासना करेंगे, मैं समष्टि प्राण रूप हूँ, सबका आत्मा हूँ, ऐसे चिंतन करना है। प्राणकृतेन असनादिना सर्वेषां पुष्ट्यादि दर्शनाद इत्यर्थ, सर्वायु कहा गया क्योंकि प्राणकृत असनादि के द्वारा, भोजनादि के द्वारा सर्वेषां पुष्ट्यादि, पुष्टिवर्धनादि होने से सर्वायु कहा गया। सर्वभूतानाम आत्मा, मैं ही हूँ सर्वभूतानाम आत्मा, सर्वभूत का आत्मा व्यष्टि प्राण नहीं, सूत्र आत्मना समष्टि प्राण रूप से। समष्टि व्यष्टि में ऐसा भेद है, केवल दृष्टि में ही भेद है। जैसे वन और वृक्ष, एक एक वृक्ष नाम है, संपूर्ण को मिला गया मिलाकर कहेंगे तो वन कहते हैं, वृक्ष कोई वन से अलग नहीं है। इसी प्रकार व्यष्टि अलग अलग देहादि उपाधि को लेकर के व्यष्टि प्राण होता है, वो समष्टि से अलग नहीं है, ऐसे समष्टि प्राण में हूँ ऐसे उपासना करने के लिए कहा गया। यद्यपि यहाँ ज्ञान का प्रकरण है अलग अलग आत्मा में, अभी कहा गया था कल परसों आया था पाठ में, अंग में जहाँ फल विधान किया जाता है वो अर्थवाद है मुख्य, क्योंकि अंगानाम परार्थत्वाद मुख्य के लिए। यहाँ ज्ञान अन्नमय आदि पांच कोश से अभ्यंतर ब्रह्म, जो ब्रह्म विद्यापनति परम शब्द सूत्र से कहा गया था, जिसका लक्षण भी किया गया था, उसके ज्ञान के लिए ही ये चल रहा है प्रकरण। इसलिए मध्य में जो फल कहते अर्थवाद है, अर्थ में फल में तात्पर्य नहीं है ये कहा गया है। फिर जैसे कहा गया ऐसे फल कहते हैं। और जहाँ प्राण का उपासना मुख्य आता है, हिरण्यगर्भ अहम उपासना, उसका फल है वो प्राणात्म को प्राप्त करता है, हिरण्यगर्भ ही हो जाएगा। यहाँ हिरण्यगर्भ होने का फल नहीं कहा गया, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है ऐसे कहा गया है। पूर्व से आत्मा चिद्धातुरेशैव तस्य प्राणमय से आत्मा इति योजना, पूर्व का जो आत्मा चैतन्य पदार्थ है, चिद्धातु, चिद्धातु ही पदार्थ चैतन्य पदार्थ है, अन्नमय का भी हुआ आत्मा, प्राणमय का भी हुआ आत्मा, आत्मा शब्द मुख्य अर्थ लेना चैतन्य है। भाष्य में कहा शतम वर्षाणि इति तु युक्तम सर्वायुरिति श्रुति प्रसिद्ध है, 100 वर्षायु कहना है क्योंकि 100 वर्ष है, जी जी विशेष शतम समय कहा गया है, सर्वायु इति श्रुति प्रसिद्ध है, ये सर्वायु 100 वर्ष है। किं कारणम, प्राणो ही भूतानाम आयु, भूतों का आयु है, तस्मा सर्वायु समुच्यते इति, सब के आयु कहा जाता है। और जैसे जो उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा, मुद्गुल उपनिषद में कहा गया यथा यथा उपस्यते तथे तदेव भवति, यो यद्गुणकम ब्रह्म उपासते स तद्गुण भाग भवति इति, यद्गुणकम ब्रह्म उपासते, ये गुणा यस्य ब्रह्मण तद्ब्रह्म यद्गुणकम, जो गुण वाले ब्रह्म की उपासना करेगा स तद्गुण भाग भवति, गुणम भजते थे गुण भाग, गुण वाला हो जाता है। इति विद्या फल प्राप्तेर हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राण भी, विद्या फल की प्राप्ति के लिए हेतु देते पुनर्वचन, क्योंकि प्राण सबका आयु है। तो यद्यपि अर्थवाद है फिर कोई इसे उपासना करेगा तो फल प्राप्त होगा, इच्छा से करेगा तो, और यदि चिंतन करके मुख्य है पूर्व पूर्व आत्मात्या बुद्धि त्याग करके उत्तर उत्तर में आत्मबुद्धि करना, फिर उसके उत्तर आत्मबुद्धि करना, उत्तर पूर्व को त्याग करना, अंत में आनंदमय में आत्मबुद्धि करना, फिर आनंदमय का जो प्रतिष्ठा है ब्रह्म उसमें अहम बुद्धि ज्ञान करना, ज्ञान कराना है। तस्य पूर्व से अन्नमय से ऐसा शरीर अन्नमय भव शारीर आत्मा, शारीर का शरीर भव शारीर, अन्नमय का जो आत्मा है उसके शरीर में होने वाले शरीर भव शारीर आत्मा वही आत्मा है। कौन है यह ऐसा प्राणमय, और प्राणमय हो गया उसका ही आत्मा है। तस्माद् वा एतस्माद् इत्युक्तार्थम् अन्यत् तस्माद् एतस्माद् आत्मनः अन्यो अभ्यंतर, जैसे पूर्व में कहा गया इसी प्रकार यहाँ आगे भी समझना, ये अन्य अर्थ कहा गया है। अन्यो अंतरात्मा मनोमय, प्राणमय के अन्य अंतरात्मा मनोमय, अभी यहाँ पूर्व में प्राणमय समाप्त हो गया अभी मनोमय आरंभ हुआ। मन इति संकल्पादि आत्मकम अंतकरणम, संकल्पादि आत्मा यस्य, संकल्प आदि से विकल्प है आत्मा का अर्थ स्वरूप जिसका वही अंतकरण है। तन्मयो, तन्मय मतलब उसका विकार मनोमय, यथा अन्नमय जैसे अन्नमय है ऐसे मनोमय। स्वयं प्राणमय से अभ्यंतर, आत्मा प्राणमय के अंदर है आत्मा है। तस्य यजुरेव शिर, तो मनोमय कैसे होगा पुरुषविद, उसमें यजु हो गया शिर, यजु है मंत्र, ऋग भी मंत्र है, तो यजु क्या है, यजुरीति अन्यत अक्षर पादावसान मंत्र विशेष, तजातीय वचन यजु शब्द तस्य शिरस्तम प्राधान्यात। यजुरीति अन्यत अक्षर पादावसान, अन्यत अक्षर में पाद का अवसान हो, पाद की समाप्ति अन्यत अक्षर में, जैसे अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में आठ आठ अक्षर है, अक्षर स्वर वर्ण सहित को अक्षर कहा जाता है, एक एक वर्ण है, क एक ककार है और एक अकार है, ये मिलकर के अक्षर होता है, वर्ण ककार है और अकार भी दो वर्ण है मिलकर के एक अक्षर हुआ। सर्वतः दो वर्ण से नहीं, कष्टम स्टम स ट अ तीन मिलकर अक्षर होगा, अनुसार मकार मिल जाएगा, तो ऐसे होता है एक स्वर वर्ण को मिला करके जितने व्यंजन वर्ण आगे पीछे हो वो एक अक्षर कहते हैं। अन्यत अक्षर पादावसान, अनुष्टुप छंद में आठ आठ अक्षर के एक पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में आठ अक्षर है, नियत अक्षर हो गया पाद में समाप्ति, तो वो मंत्र उसको कहते हैं ऋग कहते हैं, श्लोकात्मक है, जहाँ पाद के अवसान अन्यत अक्षर है वो पद्य नहीं होगा, वो गद्यात्मक हो जाएगा, ये मंत्र को यजु शब्द से कहा जाता है। यजु शब्द वेद का भी नाम है मंत्र का भी नाम है, यजु मंत्र केवल यजुर्वेद में ही है ये बात नहीं है, जो अन्यत पादा अन्यत अक्षर में पाद की समाप्ति होती है गद्यात्मक मंत्र, वो मंत्र सब वेद में है, सामवेद में ऋग्वेद में भी है, वो मंत्र है, मंत्र विशेष का नाम यजु हो, और जब श्लोक आत्मक हो पादों के अक्षर नियत होकर के समाप्त हो तो उसका नाम ऋचा ऋक कहते हैं, श्लोकात्मक है, वो ऋक वेद में ही है ऐसा नहीं, यजुर्वेद में भी है श्लोकात्मक मंत्र, सामवेद में भी है, और साम होता है मंत्र श्लोक में आरूढ़ करके गान किया जाता है वो साम मंत्र, श्लोक है ऋका ऋच ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान करते हैं गान विशेष है, तो मंत्र में यजु और ऋच इसी दोनों का है भेद है, ऋक और यजु, अनियत पाद अक्षर अवसान है यजु, नियत अक्षर पाद अवसान हो ऋक है, मंत्र विशेष तजातीय व्यचन यजु शब्द, तजातीय वाचक ही यजु शब्द है, उसको शिर कहा गया तस्य शिरस्तम प्राधान्यात, वो प्रधान होने से प्रधान कैसे प्राधान्य यागादो सन्निपत्य उपकार का अत यागादि अनुष्ठान करते समय वो याग अनुष्ठान करते समय मिल करके याग में सन्निपत्य उपकार का एक होता आराध उपकार का दूर में रह करके जैसे प्रयाज अनुयाज कर्म कर लेंगे बाद में करेंगे तो दूर में रह करके उपकार को होते हैं किंतु कर्म करते समय घृत तंडुल ब्रह आदि का उपयोग होता है होते सन्निपत्य उपकार को उसमें मिल करके इसी प्रकार यजुर्वादी मंत्र याग करते समय मंत्र पाठ होता है मंत्र आवश्यक है सन्निपत्य उपकार के है क्योंकि यजुषा ही हबीर दियते स्वाहा करा देना अग्नय स्वाहा इंद्राय स्वाहा जिसे कह करके जो मंत्र देते यजुरूप मंत्र हुई हबीर प्रदान करते देवताओं को देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग ये याग का स्वरूप है देवताओं को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना अग्नि में डालना ही याग नहीं है इदम अग्नय न मम इदम इंद्राय न मम ये याग होता है ये इंद्र के लिए मैं अर्पण करता हूँ ये मेरा नहीं है अपना सत्व को त्याग करके देवताओं को सत्व आपादन करना ये याग ही देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग का नाम है अग्नि में जब डालते हैं उसका नाम होम याग होम में अंतर है याग तो ऐसे द्रव्य को सामने रख करके देवताओं को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग कर दिया इदम इंद्राय न मम मेरा नहीं ऐसा अन्य कर्म करके अंत में इसे समर्पण कर दिया उसके पश्चात ले करके विधि के अनुसार कहीं अग्नि में डालेंगे कहीं डालेंगे तो उसको हवन कहा जाएगा होम याग होता है केवल द्रव्य त्याग तो द्रव्य जो देते हैं त्याग करने के बाद अग्नि आदि में डालते हैं क्योंकि हवन करते तो अग्नि में ही हवन करते हैं तो स्वाहाकार आदि के द्वारा यजुमंत्र के द्वारा हवि प्रदान करते हैं इसलिए सन्निपत्य उपकार को है यजुर्मंत्र इसलिए उसमें शिरस्तो कहा गया है मनमय आत्मा का शिर हो गया यजुः वाचनिकी वा शिर आदि कल्पना सर्वत्र ये तो प्रधान होने से कह सकते हैं अथवा सर्वत्र शिर आदि कल्पना करने के लिए कोई हेतु अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं श्रुति वाक्य से लेना तात्पर्य तो उसमें कुछ नहीं है केवल कहना है कि ये पुरुषातुल्य है पुरुषाकार है पुरुषाकार होने के लिए शिर पाणी आदि पुच्छ आदि कहते हैं अंत में शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान कराना इसलिए हेतु अन्वेषण के बिना शब्द को लेकर के ही शिरादि कल्पना सर्वत्र समझ लेना कहीं कहीं हेतु भी हो सकता है नहीं होने पर भी अथवा वाचनिकी वा शब्द से ही शिरादि कल्पना सर्वकोश में है टीका में यजुशब्द न बाह्यो यजुर्वेद उच्यते तस्य कथम आंतरम मनोमय मनोमय प्रति शिरस्तम इति आशंक्य आह यजुशब्द से बाह्य यजुर्वेद यथा मंत्र लेंगे तो अंदर है मनोमय कुश यजु शब्द से यजुर्वेद कहो तो यजुरूप मंत्र है मनोमय कोश का सिर कैसे बनेगा मनोमय कोश तो शरीर के अंदर है वेद शब्द बाहर है वो कैसे सिर होगा ऐसा शंका होने से उसका समाधान करते हैं वो क्या यजु शब्द से किसको कहते हैं यजुरूप मंत्र कैसे मनोमय कोश का सिर बनेगा ये स्पष्टीकरण करेंगे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।